第四段。 Dalet. Ma kol ha'ele? Sus. Susi. Susim. Susai. Susa. Susati. Susot. Susotai. Ben. Bena. Banim. Baneha.Bat, bitam, banot, benotehem.